أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أنعم suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen dersimizde surenin 19. ayetine kadar gelmiş, ayetin bir bölümünü tanımaya çalışmıştık. Müşrikler hayatlarına karışacak Allah'tan başka ilahların, Allah'tan başka Rablerin de varlığına şehadet ediyorlardı da, Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e buyurdu ki, قُلْ لَا اَشْهَدْ. Peygamberim de ki onlara, ben sizin şehadet ettiğinize asla şehadet etmem. Eğer sizler hayatınıza karışacak Allah'tan başka varlıkların da varlığına inanıyorsanız, hayatınıza karışacak, hayatınızda söz sahibi olacak Allah'tan başka Rablerin, Allah'tan başka ilahların da varlığına şehadet ediyorsanız, ben asla böyle bir şeye şehadet etmem. Müşrikler Allah'ın Resulüne tekliflerde bulunuyorlardı. Allah'ın Resulü kendi inanışlarına inandığı takdirde, kendi inanışlarını kabullendiği takdirde onun dinine gireceklerini ileri sürüyorlardı. Allah'ın Resulüne para pul teklif ediyorlar, makam mevki sunuyorlar, kadın kız gösteriyorlar, koltuk sandalye teklif ediyorlardı. Onu zorluyorlardı buna. Sanki bu iki şeyin, yani şirkle imanın cem edilmesi, küfürle imanın birlikte yaşanması mümkünmüş gibi Allah'ın Resulüne teklif ediyorlardı. Tıpkı günümüzde kimilerinin hem Allah'a teslim hem de hayat programını Allah'tan başkalarından alarak bir Müslümanlık yaşayabileceklerini zannettikleri gibi. Yani hem Allah'a inanıp hem de Allah'tan başkalarının kanunlarını da uygulayarak, hem Allah'a inanıp hem de Allah'tan başkalarından da yardım dileyerek, hem Allah'a inanıp hem de Allah'tan başkalarını da veli kabul ederek Müslüman kalabileceklerini zannettikleri gibi. Evet, bugün kimi insanlar da böyle inanıyorlar. Yani hem Allah'a kulluk yapalım, hem de Allah'tan başkalarını da razı edelim, böylece Müslüman kalırız zannediyorlar. Halbuki bu ikisinin birlikte olması kesinlikle mümkün değildir. Yani kişi ya Allah'ın kuludur ya da başkalarının. Allah'la birlikte aynı zamanda başkalarına da kulluğu Allah asla kabul etmemektedir. Bakın ayeti kerimenin devamında Rabbimiz buyurur ki, قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلَٰهٌ وَاِنَّنِي بَر۪يءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. De ki, benim Rabbim bir tek ilahtır ve ben sizin ortak koştuklarınızdan beriyim. Ben sadece ona kulluk ederim. Benim Rabbim tektir. Benim hayat programımı tespit eden Rabbim bir tanedir. Ben onunla beraber program yapmada ortaklar kabul etmiyorum. Onunla birlikte arzularına uyacağım, rızasını kazanmaya çalışacağım, talimatlarını yerine getireceğim, evet, başka Rabbim, başka ilahlarım yoktur benim. Hüküm O'nundur. Hakimiyet O'nundur. Yaratan O'dur, hayat veren O'dur, öldüren O'dur, rızık veren, doyuran O'dur, kanun koyan odur. Hüküm vaz eden odur. Ben onunla beraber başkalarını da dinleyerek şirk koşmam. Yani ben sizin anlayışlarınızdan beriyim. Evet, Allah'ı küstürmek adına başkalarını razı etmek şirktir. Allah'ı küstürmek adına babamızı, anamızı, karımızı, liderimizi, efendimizi, zevklerimizi razı etmek şirktir. Allah'ı küstürmek adına başkalarının arzularını yerine getirmek şirktir. Allah'ı küstürmek adına başkalarının kılık kıyafet anlayışını kabul etmek şirktir. Allah'ı küstürmek adına başkalarının alfabesini kabul etmek, Allah'ı küstürmek adına başkalarının hayat tarzını kabul etmek şirktir, Allah korusun. Yahudiler şirk koştular. Hristiyanlar şirk koştular Allah'a. Onlar azizlerini, papazlarını, hahamlarını, keşişlerini Allah makamına oturttular ve Allah'a ortak bildiler bunları. Bunların dediklerini Allah buyruğu gibi kabul edip onlara kulluk yaptılar. Ehli kitap böyle yaparken müşrikler de göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Severiz, sayarız o Allah'ı. Gökleri ve yerleri ona verelim ama o Allah bizim hayatımıza karışmaz diyerek Allah'a şirk koştular. Kendi hayatlarına Allah'tan başka karışacak Rabler bularak Allah'a şirk koştular. Dediler ki, o Allah bizim hayatımıza karışmaz, karışamaz. Çünkü bizim pis işlerimiz var. Dalavereli işlerimiz var. Basit işlerimiz, karanlık işlerimiz, mafya işlerimiz var bizim. Ekonomik işlerimizde bizim ne yapacağımız belli olmaz. Meslek hayatımızda ne yapacağımız belli olmaz. Siyasi işlerimizde nasıl dalavereler yapacağımız belli olmaz. Hukuk işlerimizde içimizde kimi güçlüler var, biz onlara garibanlardan farklı hak tanımak zorundayız. İçimizde dokunulmazlar var, azizler var, imtiyazlılar var, para babaları var. Onlara ayrıca hak tanımak zorundayız. İçimizde güçlüler var, egemenlik sahipleri var. Onlara mallarımızdan belli bir hisse ayırmak zorundayız. İçimizde etkili yetkili kimseler var. Bizler zaman zaman onlara da dua yapmak zorundayız. Yani dualarımıza onları da karıştırmak zorundayız. Onlara da sığınmak, onlardan da yardım istemek zorundayız. Yani bizim böyle pis işlerimiz var, kirli işlerimiz var. Ya Rabbi sen yücesin, sen alisin. Seni böyle pis işlere karıştırmak istemiyoruz. Sen göklerinle ilgilen, diğer varlıklarınla ilgilen, yerinde dur. Bizim işimize karışma. Bırak bizi kendi halimize de ne halimiz varsa görelim diyerek onlar da böylece Allah'a şirk koştular. Tıpkı şu anda ya Rabbi tamam din göndermişsin bize. Bize kitap göndermişsin, peygamber göndermişsin. Bize bir hayat tarzı belirlemişsin anladık da yani eskimiş bunlar. Onlar demode olmuş artık diyerek kitaba ve peygambere farklı bir fonksiyon yükleyerek şirke düşen insanlar gibi Allah korusun. Bugün bakıyoruz insanlar da aynen böyle diyerek şirke düşüyorlar. Ya Rabbi şu anda bizim hayatımız değişti. Bizim dünyalık işlerimizi becerecek adamlarımız var. Hukuk işlerimizi becerecek hukukçularımız var. Eğitim işlerimizi ayarlayacak uzmanlarımız var. Kılık kıyafetimizi ayarlayacak moda uzmanlarımız var. İyisi mi sen bizim hayatımıza karışma diye şu anda şirk koşan insanlar gibi onlar da şirke düştüler. Evet onlar da bunlar da şirk koştular. Bakın Allah buyurdu ki Peygamberim sen onlara şöyle söyle: "Ve inneni beri'un mimma tuşrikun." De ki peygamberim onlara: "Ben sizin şirk koştuklarınızdan da şirk koşmalarınızdan da beriyim." Evet, Rabbimizin bu ayetinden anlıyoruz ki demek ki bu konuda teberri şarttır. Biz de diyeceğiz bunu. Şu anda biz de demek zorundayız. Diyeceğiz ki ey müşrikler, bizler sizin şirklerinizden de, şirk koştuklarınızdan da, şirk adetlerinizden de, şirk sistemlerinizden de beriyiz. Biz uzağız. Bizim kulluk anlayışımızla sizinkilerin uzak ve yakından en ufak bir benzer yanı yoktur diyeceğiz ve tamamıyla müşriklerden ve onların şirk anlayışlarından, şirk düzenlerinden, şirk unsurlarından ayrılacağız, ayrışacağız inşallah. Ben Allah'a inandım. Yetmez bu. Allah'a inanmakla beraber Allah'tan başkalarından da teberri şarttır. Yani Allah'a imanla beraber Allah'tan başkalarına itaati reddetmek de şarttır. Müslümanlar şunu kesinlikle bilmelidirler ki onlar tamamıyla cahiliyeden, cahiliye anlayışlarından ayrılmadıkça onlara Allah'ın yardımı gelmeyecektir. Allah'ın vaadi gerçekleşmeyecektir. Onlar cahiliyenin karşısına dikilip açıkça onu reddetmedikçe, yani onlardan açıkça ayrılmadıkça, açıkça ayrıldıklarını ortaya koymadıkça zafer asla onlara müyesser olmayacaktır. Zafer ve Allah'ın yardımı gelmediği gibi böyle hem Allah'a inanır hem de başkalarının rububiyetine ve uluhiyetine inanırsak bilelim ki bu yaşadığımız hayat Allah'ın istediği Müslümanlık da olmayacaktır. Bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz yani En'am suresinin 20. ayetinde şöyle buyuruyor: اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Kendilerine kitap verdiklerimiz Muhammed Aleyhisselam'ı çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat bunlar kendilerine yazık ettiler. Çünkü onlar inanmazlar, inanmadılar. Evet, kendilerine kitap verilenler, kitap bilgisine, peygamber bilgisine sahip olanlar, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti konusunda, Cenab-ı Hakk'ın ortağının olmadığı konusunda kendilerine gönderilen en son elçinin peygamberliği konusunda kesin bilgiye sahiptirler. Yani onlar kendi kitapları sayesinde, kendi peygamberlerinin kendilerine ulaştırdıkları bilgiler sayesinde kesin biliyorlar ki ilah tek ilahtır. Ondan başka ilah olmadığını ve o ilahın gönderdiği elçinin de son elçi olduğunu, Muhammed Aleyhisselam'ın son elçi olduğunu ve hak peygamber olduğunu oğullarını tanıdıkları gibi tanımaktadırlar, bilmektedirler. Çünkü her peygamber kendi toplumuna ahir zaman peygamberinin geleceğini, bu peygamberin sıfatlarını, kendisine gönderilecek kitabın özelliklerini, ümmetinin özelliklerini müjdelemiş ve haber vermiştir. Onlar bunu oğullarını tanıdıkları gibi bilmektedirler. Bilmekteydiler bunlar ama bildikleri halde hakkı gizliyorlardı. Mesela bakın Abdullah İbni Selam Yahudi alimlerindendir. Hazreti Ömer Efendimiz kendisine bu ayetin manasını sorunca der ki: "Vallahi ben onu kendi evlatlarımdan daha kesin bilirim." der. Çünkü kendi çocuklarıma gelince ne bileyim, onların anası belki beni kandırmış olabilir, bu çocuk sendendir diye. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğuna gelince, ben oğullarımdan daha çok biliyor ve inanıyorum. Çünkü onu bana Allah bildirdi. Ben önceki kitaplarda da onun hak peygamber olduğunu öğrendim. Rabbimden gelen son kitapta da onun hak elçi olduğunu öğrendim. Yani ben Muhammed Aleyhisselam'ı öz evlatlarımdan daha iyi tanırım deyince, Hazreti Ömer Efendimiz de onun alnından öper ve çok güzel söyledin. Çünkü Allah da böyle buyuruyor der. Tabii bu şu bildiğimiz Yahudi ve Hristiyanlar anlamına ehli kitap. Ama bir de bizim ehli kitap var ya, yani bizim ehli kitabın, bizim hoca takımının en büyük tehlikesi Allah korusun işte buradadır. Yani kitaptan nasibi olanlar, İslam'ı, imanı, Kur'an'ı, sünneti, Allah'ı, peygamberi tanıyanlar, ilahiyatlılar, imam hatipliler, medreseliler, hatipler, vaizler, müftüler, imamlar, müezzinler, hocalar, hoca çocukları, babası müfti olanlar ya da Allah ve peygamberi adına birazcık bilgisi olanlar, yani birazcık kitap sünnet bilgisi olanlar adına işte bunlar var ya, işte onlar hakkı oldukları gibi tanımaktadırlar. Yani bunlar kitapsız Müslümanlık olmayacağını, olamayacağını, peygamberi tanımadan Müslümanlık olamayacağını avuçlarının içi gibi bilirler. Ama yine de yan çiziyorlar. Evet, şu anda biz de biliyoruz hakkı. Biz de biliyoruz peygamberin fonksiyonunu. Biz de biliyoruz kitabın hayatımızdaki fonksiyonunu. Biz de biliyoruz bunları tanımak zorunda olduğumuzu. Biz de biliyoruz dinimizi bu ikisine bina etmemiz gerektiğini. Biz de biliyoruz bunlarsız din olmayacağını ama zevklerimiz ağır basıyor, menfaatlerimiz ağır basıyor, dükkanımız ağır basıyor, okulumuz ağır basıyor, doktoramız ağır basıyor, evimiz engel oluyor, müşterimiz engel oluyor, yönetmelikler ağır basıyor, çevremiz engel oluyor, adetler, töreler ağır basıyor. Yani oğlumuzu bildiğimiz gibi bileceğiz ama dünyamız, menfaatlerimiz, dinimizi pratikte ortaya koymamıza engel olacak. Gerçekten bu çok tehlikeli bir durumdur, Allah korusun. İşte bunlar, bu Yahudi alimleri, hakkı gizledikleri zaman kendilerinin gazaba uğrayacaklarını da biliyorlardı. Bunu da bildikleri halde yine de gizlemeye devam ettiler. Bir de bu ayetten şunu anlıyoruz ki, hakkı bilmekle hakka iman etmek ayrı ayrı şeylerdir. Hakkı bilmek hakka iman etmek demek değildir. Bakın, bunlar biliyorlardı ama iman etmiyorlardı. Bilgi ve iman pratiğe dökülmedikçe hiçbir değer ifade etmez. Efendim, işte marifet yeterlidir. Onlar bunun marifetine ermişlerdir filan diye bir takım zırvaların da hiçbir kıymeti yoktur. Evet, ehli kitap hakkı oğulları gibi bilirler. Ehli kitap hakkı avuçlarının içini bildikleri gibi bilirler ama kendilerine yazık ettiklerinden, kendilerini boşa harcadıklarından iman etmezler onlar. Bakın, Rabbimiz bu ayetiyle kıyamete kadar ehli kitabın İslam'a ve Müslümanlara karşı tutumlarını arz ederek ümmeti Muhammed'e bu konuda ders veriyor. Onlar bu dini çok iyi biliyorlar. Onlar bizim dinimizin dinamizmini çok iyi biliyorlar. Onlar kesinlikle biliyorlar ki bu din haktır. Ve yine biliyorlar ki yeryüzünde bu dinin mensupları yaşadıkça kesinlikle kendilerine huzur yoktur. Amerikan Savunma Bakanı'nın yeryüzünde bir tek İsmail oğullu kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir sözünün altında yatan da işte budur. Bu savaş din yalnız Allah'ın oluncaya kadar sürecektir. Bunlar Müslümanlar hayatta oldukları sürece kendilerine huzur olmayacağını bildikleri için ayrıca kendi tutarsız ve sapık dinleriyle bu tehlikenin karşısında duramayacaklarını çok iyi bildikleri için yıllardır bu dinin kuvvet kaynaklarını araştırmakta ve bu dini bozabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktadırlar. Yani bu kaynaklardan, bu Müslümanların, İslam'ın kaynaklarından bu Müslümanları nasıl uzaklaştırabiliriz? Bu insanları dinlerini öğrenmekten nasıl koparırız? Böylece boşalan zihinlerine küfrü nasıl enjekte edebiliriz? İşte dertleri budur bu alçakların. Öyleyse bizler de kendi dinimizi, kendi çocuklarımızı bildiğimizden daha iyi bilmek zorundayız. Yani kendi dinimizi avucumuzun içini bildiğimizden daha yakın bilmek zorundayız. Değilse Allah korusun, bu alçaklar ve tüm yeryüzü zalimleri bizi ondan koparmaya adeta yemin etmiş durumdadırlar. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Evet, 20. ayetinde de Rabbimiz bu konuda bizleri uyardıktan sonra bakın 21. ayetinde de şöyle diyor. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Allah'a karşı yalan uyduran, Allah'a karşı yalan iftira eden veya Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Zalimler asla felaha eremezler, asla kurtuluşa eremezler, asla başarıya ulaşamazlar. Evet, Allah'a yalan iftira edenden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır diyor Rabbimiz. Peki, acaba Allah'a yalan iftirada bulunmak ne demektir? Yani Allah'a yalan iftirayı nasıl anlayacağız? Allah'a yalan iftirada bulunmak demek, Allah'ın zatıyla alakalı, Allah'ın sıfatlarıyla alakalı yalan söylemek, sıfatları konusunda onu eksik tanımak, eksik tanıtmak ve onun sıfatları konusundaki Allah'ın eksikliğini yerdekilerle tamamlama cihetine gitmek veya onda olan sıfatları başkalarına vermek, başkalarının da onun sıfatlarına sahip olduğunu iddia etmek, Allah'a yalan iftira etmek demektir. Yani yeryüzünde ondan başka program yapıcı, ondan başka kanun koyucu bir kısım Rablerin de olabileceğine inanmak ve bu kişilerin kanunlarına da uyulması gerektiğini iddia etmek, bunların da yeryüzünde etkili yetkili varlıklar olduklarını söylemek, yalnız Allah'a ait olan hakimiyet hakkını bu varlıklara da vermek ya da yeryüzünde Allah'tan başka şifa dağıtıcıların da varlığına inanmak, yeryüzünde Allah'tan başka rızık dağıtıcılarının da varlığına inanmak, kendilerine sığınılacak, kendilerine dua edilecek, yardıma çağrılacak Allah'tan başka varlıkların da bulunduğunu iddia etmek, işte bütün bunlar Allah'a yalan iftirada bulunmak demektir. Allah'a yalan iftira izafesinde bulunmak demektir. Veya Allah'ın zatıyla alakalı, işte Allah evlat edindi. İsa Allah'ın oğludur. Üzeyir Allah'ın oğludur. Veya melekler Allah'ın kızlarıdır biçiminde Allah'a yalan iftirada bulunmak. Veya Aristo'nun dediği gibi Allah hayata karışmaz. Allah dünyayı yarattı ve işi bitti. Allah bir şey indirmemiştir. Allah bize ayet göndermemiştir. Allah bizim hayatımızla ilgilenmez şeklinde Allah'a yalan iftiralarda bulunmak. Ya da hayatı ilgilendiren konularda Allah ve Resulüne rağmen, Allah ve Resulünün buyruklarına rağmen veya onlara binaen söylenen yalanlar da Allah'a yalan iftiradır. Yani Allah ve Resulünün sözlerini başka bir şekle getirerek söylenen yalanlar. Yani onların dediklerini demedi, demediklerini de dedi şeklinde yalan iftirada bulunmak. Efendim, zaten Allah da bundan yanadır. Allah da bunu istemektedir diyerek Allah'ın istemediklerini Allah istiyormuş pozisyonunda insanlara sunmak da Allah'a yalan iftirada bulunmak demektir. Mesela nasıl? Efendim, Allah da demokrasiden yanadır. İslam da laikliği önermektedir. Efendim, Kur'an'da kesinlikle cihat yoktur. Allah böyle bir şeyi emretmemiştir. Bu çağda, bu devirde kesinlikle böyle çağ dışı bir şeyi Kur'an emretmez. El kesme, göz çıkarma kesinlikle Kur'an'a yakışan şeyler değildir bunlar. Baş örtme de yoktur efendim. Nereden çıkarıyorlar bunu? Kur'an'da kesinlikle böyle bir emir yoktur. Kur'an mahza bir ahlak kitabıdır. Kur'an'da demokratik bir sistem önerildiğini görüyoruz. Kur'an bundan başka bir şey demiyor ki diyerek, kimileri de bugün Allah'ın dediklerini demedi, demediklerini de dedi demeye çalışıyorlar veya dedirtmeye çalışıyorlar Allah'a ve Kur'an'a. İşte tüm bunlar Allah'a yalan iftiradır, iftiralardır. Efendim, ben Kur'an'ı başından sonuna kadar taradım, orada baş örtmeye dair bir tek emir bile bulamadım diyen kişinin yalanı ve iftirası. Veya ben bu insanların kurtuluşu için bir tek yol biliyorum, o da demokrasidir. Bunun dışında başka sıhhatli hiçbir çıkış yolu bilmiyorum diyen adamın iftirası. Bütün bunlar Allah adına bir beyan ve Allah adına Allah'a yalan iftiralardır. Ya da Yahudi ve Hristiyanlar, müşrikler bir hayat yaşıyorlardı ki baştan sona İslam'dan uzak, ama diyorlardı ki işte bu yaşadığımız hayat Allah'ın istediği hayattır. İşte Allah'ın razı olduğu hayat budur. Allah kullarından böyle bir hayat ister. Bizler şu anda Allah'ın razı olduğu hayatı yaşıyoruz. Bizler Allah'ın elçisi Musa'nın yolundayız. Bizler Allah'ın elçisi İsa Aleyhisselam'ın yolundayız. Veya bizler hanifleriz, yani İbrahim Aleyhisselam'ın yolundayız diyorlar ve Allah'a yalan iftirada bulunuyorlardı. Halbuki yaşadıkları bu hayat ne Allah'ın istediği bir hayattı, ne de bu sözünü ettikleri peygamberlerle ilgisi olan bir hayattı. İşte bu Allah'a yalan iftirada bulunmaktır. Tıpkı bugün yaşadıkları hayat İslam olmayan Müslümanların, biz İslam'ı yaşıyoruz, bu yaşadığımız hayat Allah'ın bizden istediği hayattır demeleri gibi. Halbuki namazımızdan tesettürümüze kadar, siyasal yapılanmalarımızdan ekonomik sistemlerimize, hukuk tarzımızdan kılık kıyafet biçimimize, mücadele metodumuzun meşruluğundan düğün dernek anlayışlarımıza, beşeri ilişkilerimizden soframıza kadar, çocuklarımızın eğitimine kadar bu yaşadığımız hayatta İslam'ın iyisi bile yoktur. İslam'ın kokusu bile yoktur. Evet, böyle Allah'a karşı yalan iftiralarda bulunan ve bir de Allah'ın ayetlerini yalan sayan, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim vardır diyor Rabbimiz. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, ayetlere rağmen onları yok farz ederek bir hayat yaşamak demektir. Ayetleri yalan sayarak, varlığını görmezden gelerek, ayetleri örterek, ayetleri gündeme almayarak bir hayat yaşayan kişiden daha zalim kim vardır diyor Rabbimiz. Böyle yapan zalimleri Allah kesinlikle hidayete ulaştırmayacaktır. Bu tür insanlar kesinlikle bu dünyada saadeti bulamayacaklardır. Problemlerini çözemeyeceklerdir. Huzurlu bir hayatı asla göremeyeceklerdir. يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ En'am suresi ayet 21. Bakın Rabbimiz bu ayetinde de şöyle buyuruyor. Bir gün hepinizi toplarız. Sonra Allah'a şirk koşanlara denir ki, hani nerede o Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınız? Hani nerede şerikleriniz? Evet, Rabbimiz bir gün, yani kıyamet günü bunları huzurunda toplayacak ve onlara soracak. Hani nerede ortaklarınız? Nerede şerikleriniz, şürekanız? Nerede o dünyada hatırını kazanmaya çalıştıklarınız? Nerede kendilerinde hakimiyet gördükleriniz? Nerede bana ortak koştuklarınız? Aslında ortaklarınız değilken veya bana ortak olmaya layık değillerken inadına bana ortakmış gibi gördükleriniz nerede? Nerede Rableriniz? Nerede razzaklarınız? Nerede hadileriniz? Nerede vedutlarınız, şafileriniz? Nerede korktuklarınız? Nerede sığındıklarınız? Hani nerede dua edip imdadınıza çağırdıklarınız? Hani nerede o dualarınıza ortak ettikleriniz, benimle yeryüzünde etkili ve yetkili zannettikleriniz, hani nerede mabutlarınız, timsalleriniz, hani nerede onlar, çağırın da sizi kurtarsınlar bakalım. Çağırın da sizi benim elimden kurtarsınlar bakalım bu ortaklarınız, bu şerikleriniz, bu şürekalarınız. Evet, şirk, uluhiyetin ve rububiyetin herhangi bir özelliğini Allah'tan alıp başka birilerine vermektir. Bu ister o varlıklara kulluk yapmak türünde olsun, isterse onlardan hukuk düzenleri almak türünde olsun, hiç fark etmeyecektir. Evet, Allah onlara hani o ortaklarınız nerede buyurunca, bakın onlar şöyle diyecekler. En'am suresi ayet 23. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِك۪ينَ Sonra Rabbimiz Allah'a and olsun ki bizler şirk koşanlardan değildik. Bizler sana şirk koşanlar değildik demekten başka onlar bir çare bulamayacaklar. Bakın gerçekten tüyler ürpertici bir manzara. Bu adamların belki de yiyecekleri en son nane bu. Ne diyorlar bakın? Vallahi ya Rabbi biz müşriklerden değildik. Vallahi ya Rabbi biz sana bir şeyleri ortak koşmuyorduk. Evet, alçaklar bir hayat yaşayacaklar. Birbirlerine olan münasebetlerinden tutun da eğitimlerine, hukuklarına, ticaretlerine, selamlaşmalarına, tatillerine, takvimlerine, kılık kıyafetlerine varıncaya kadar hayatlarının hiçbir bölümüne Allah'ı karıştırmayacaklar. Bütün bu konularda Allah'a itimat etmeyecekler, Allah'a güvenmeyecekler, Allah'tan korkmayacaklar. Tevekkülde bir sürü esbab bulacaklar. Allah'tan başkalarına sığınacaklar. Yeryüzünde Allah'tan başka etkili yetkili varlıklar kabul edecekler. Hakimiyeti Allah'tan alıp başkalarına vererek şirke düşecekler. Sonra da utanmadan diyecekler ki, vallahi ya Rabbi biz sana şirk koşmuyorduk. Biz dünyada hiçbir şeyi sana ortak koşmuyorduk ya Rabbi diyerek yalan söyleyecekler. Ya orada yalan söyleyecekler, çünkü henüz dilleri ve elleri bağlanmadan son bir kere daha konuşma imkanı verilecek kendilerine ve böyle diyecekler. Yani böyle son bir yalan söyleme imkanı verilecek onlara. Şirk koşmadıklarına dair, küfrü din olarak, şirki hayat programı olarak kabul etmediklerine dair yemin edecekler. Ayet-i kerimede onların verecekleri bu cevaba fitne, yani çare denmiş. Çünkü onların verdikleri bu cevap sadece bir yalandan ibarettir. Başkaca delillerini haklı gösterecek bir mazeretleri de olmayacaktır. Veya kahhar olan, cebbar olan, her şeyi bilen ve gören, mutlak güç ve kuvvet sahibi olan Allah huzurunda yalan ne mümkün? Öyleyse belki de bunun bir ikinci manası şöyle olacaktır. Vallahi ya Rabbi, meğer bizler müşrik değilmişiz diyecekler. Vallahi ya Rabbi, meğer bu bizim sana ortak koşmaya çalıştıklarımız senin yanında ortak olmaya layık değillermiş diyecekler. Vallahi ya Rabbi, şu bizim dünyada prensiplerimizi kendilerinden aldıklarımız, dünyada kendilerine kulluk ettiklerimiz, kendilerinden korktuklarımız, kendilerini sevdiklerimiz, kendilerine bağlandıklarımız, kendilerine dua dua yalvardıklarımız, dua ettiklerimiz, hidayeti kendilerinde gördüklerimiz, rızkı kapılarında bildiklerimiz ya da senin sistemin ve arzularının önüne geçirdiğimiz şeytanlarımız, tağutlarımız, azizlerimiz, reislerimiz ve de nefislerimiz meğer sana ortak koşmaya layık değilmiş, bunu anladık diyecekler. Yani alçaklar dünyada takip ettikleri şirk çizgisini bırakıp tek Allah'ın rububiyetini kabul ettiklerini burada itiraf ediyorlar. Geçmiş olsun. Alçaklara bakın. Vallahi Rabbina diyorlar. Rabbimiz diyorlar. Vallahi ya Rabbi diyorlar. Şimdi mi anladınız bunu hainler? Şimdi mi anladınız Rabbinizin Allah olduğunu? Şimdi mi anladınız hayatınıza kanun koyma hakkına sahip olanın yalnız Allah olduğunu? Halbuki dün başkalarını Rab kabul ediyordunuz. Dün başkalarının programını uygulamak için çırpınıyor ve onların arzularına toz kondurmuyordunuz. Alçaklar, şimdi mi anladınız bu gerçeği? Bakın Allah buyuruyor ki, "Undur keyfe kezebu ala enfusihim ve zalla anhum ma kanu yefterun." Bakın, bakın ki kendilerine karşı nasıl da yalan söylüyorlar. Vicdanlarına karşı nasıl da yalan söylüyorlar. Bakın ki şirk koşanları da kendilerinden nasıl uzaklaşıverdi. Yani şirk koştukları kendilerinden nasıl da uzaklaşıverdi. Allah buyuruyor ki, bakın kendi vicdanlarına karşı nasıl da yalan söylediler. İnkar ettikleri gerçekleri açık bir biçimde gözleriyle görünce ve de taptıklarını, itaat ettiklerini, şirk koştuklarını, şirk unsurlarını etraflarında göremeyince, Tanrı taslaklarının kendilerini terk ettiğini görünce nasıl da inkar ettiler, nasıl da yalan söylediler. Evet, En'am suresinin 25. ayetine geldik. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا اِلَيْكِ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ وَمِنْهُمْ Buna rağmen onlardan kimileri de vardır ki seni dinlerler. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ Onlardan kimileri de vardır ki seni dinlerler. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرًا Kur'an'ı anlarlar diye kalplerine örtüler, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا Onlar ne zaman bir ayet görseler ona iman etmezler. Hatta iza ca'uke yucadilunke yekulullezine keferu in haza illa asatirul evvelin. Nihayet sana geldiklerinde de seninle tartışırlar, seninle çekişirler ve inkar ederler. Bu ancak öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Bu ancak esatirul evvelindir derler. Evet, onlardan kimileri de vardır ki seni dinlerler. Dinlerler ama itaate yanaşma görülmez hayatlarında. Dinlerler ama uygulamaya yanaşmazlar. Çünkü bu adamların kalplerine hakkı duymalarına, hakkı anlamalarına engeller, kılıflar koyduk diyor Rabbimiz. Kalplerine kılıflar koyduk, kulaklarına da sanki ısıdan izole etme veya elektrikten yalıtma anlamına bir izole, bir tecrit bölgesi yerleştirdik. Kulaklarına kurşun, dinlerler ama anlamazlar, anlayamazlar. Evet peygamberim, seni dinlemeye gelirler ama bu dinleme onlara hiçbir fayda sağlamaz. Çünkü Allah onların anlamalarına engel olarak kalplerine örtüler, kulaklarına da ağırlıklar koymuştur. Bunların durumları Bakara suresinde şöyle anlatılıyordu. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِهَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّنْ بُكْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Kafirlerin durumu, küfredenlerin misali, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayan, hayvanı çağıranın durumuna benzer. Yani bu insanlar çobanın nidasını, çobanın çağrısını duyan ama onun kelimelerinin anlamını anlamaksızın, onun nidasına doğru giden sığır sürüleri gibidirler. Yani onlara bir şey anlatmak, nasihat etmek, işte Rabbimizin bu ayeti kerimesinin ifadesine göre sığıra bir şey anlatmaktan daha zordur, hayvana bir şey anlatmaktan çok daha zordur. Evet, bu adamlar sözü duyarlar, çobanın sesini duyarlar ama onun demek istediğini anlayamazlar. Onun sözünün üzerinde düşünmezler, anlamaya çalışmazlar. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Yani bu adamlar söyleyenin sözünü anlamak için akıllarını, kalplerini, gözlerini, kulaklarını kullanmak istemezler. Kör bir taklitten yanadır adamlar. Denilenin sebebini, hikmetini anlamaya yanaşmazlar. Nitekim bakın bir gün Resul-i Ekrem'in okuduğu Kur'an'ı dinlemek üzere gelen Ebu Cehil, kendisiyle birlikte onu dinleyen Nadır bin Harise der ki, ey Nadır, Muhammed ne diyor? Onun okuduklarından, onun dediklerinden bir şey anladın mı diye sorar. Resul-i Ekrem'in okuduğu Kur'an'ı uzun bir süre dinleyen Nadır der ki, Kabe'yi inşa eden Allah'a yemin ederim ki ne diyor bilmem. Görüyorum ki o sadece dilini oynatıp duruyor ama ne dediğini anlayamıyorum der. Evet, anlamıyorlar, anlayamıyorlardı. Çünkü Allah onların kalplerine mührünü basmıştı, Bakara'da anlatıldığı gibi. Ayeti kerimede ekinne kelimesi geçiyor. Onların kalplerine ekinne koyduk diyor. Ekinne, kinan kelimesinin çoğuludur ki, kalplerinde kat kat örtüler vardır demektir. Ölümle tüm bu organlar nasıl misyonunu kaybediyorsa, yani ölen kişi nasıl duymaz, duygulanmaz ve anlamaz hale geliyorsa, İşte aynen onun gibi kabiliyetlerini söndürmüş, duymamayı, anlamamayı tercih etmiş bu insanların bu organlarını hayattayken, yaşarlarken Allah iptal edivermiş manevi bir ölümle. Bundan, bu ayeti kerimeden bir de şunu anlıyoruz ki, herhangi bir kişiden İslam hakkında bir söz duyduğumuzda delil sormadan ona uyulmaması gerekiyor. Çünkü onun dediği şey yanlış olursa, ona uyan kişilerin Allah katında yarın herhangi bir mazeretleri olmayacaktır. Evet, bu adamlar seni dinlerler, Kur'an'ı dinlerler ama hiçbir şey anlamadan dinlerler. Kur'an sünnet okurlar ama anlamadan okurlar, anlayıp kavramaya yanaşmak istemezler. Hatta اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ Nihayet sana geldiklerinde de seninle tartışmaya gelirler, seninle çekişirler ve bu kafirler derler ki, bu Kur'an, bu Muhammed'in okuduğu şey اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ'dir. Evet, Allah'ın ayetleri kendilerine okununca derler ki, bunlar esatirul evveliindir. Önceki derslerimizde de demeye çalıştık ama burada da yine bir şeyler söyleyelim. Anlayabildiğimiz kadarıyla Kur'an'ın değişik yerlerinde geçen bu söz iki manaya gelmektedir. Bir, esatır kelimesi satır kelimesinin çoğuludur. Yani diyorlar ki satırlar, bunlar işte eski satırlar anlamına diyorlar. Kur'an'a eski satırlardır diyorlar. İkincisi, ya da esatır kelimesi usturenin çoğuludur. O da üstureler, yani mitolojiler demektir. Buna göre bakın, bu hainlerin, bu kafirlerin dediği ya da bugünkü gafil Müslümanların çokça söyledikleri bu sözün iki manası vardır. Birincisi, bu kitap esatirul evveliindir. Yani bu eskilerin yazdıkları şeylerdir. Bu eski kitaplardaki sayfalardır. Bunlar çok eski şeyler. Hala adam bakkal Alişan'dan alışveriş yapıyor demektir. Yani bunlar eskilerin masalları. Eski kitaplar bunlar. Eski şeyler. Eskimiş şeyler bunlar. Bize göre daha çağdaş, daha biz ifadeli, daha bizim hayatımızı içeren, İşte şehrimizle, kentimizle, belediyemizle, parlamentomuzla, atımız, arabamızla, parkımız, plajımızla, radyomuz, televizyonumuzla ilgilenen bize yönelik yeni kitaplar olmalı. Yani daha çağdaş, daha özgün, daha biz ifadeli, daha yeni kitaplar olmalı diyorlar. Yeni satırlar arıyor adamlar. Veya efendim, işte bunlar 13 asır öncesine ait şeyler. Ya da işte imamlar dönemine, mezhepler dönemine ait şeyler. İmamlar döneminde, mezhepler döneminde ayarlanmış, uyarlanmış şeyler. Yani imamlar döneminde fıkha dökülmüş şeyler bunlar. Yani artık bu ayetleri bir daha anlamamıza gerek yok, bir daha okumamıza gerek yok. Çünkü imamlar döneminde, önceki dönemlerde bu kitabın ayetleri fıkha dökülmüş, fıkıh okuyalım, artık Kur'an okumamıza gerek kalmamıştır. Bunlar eskilerin kitabı, eskilerin ilgilendiği kitaplar. İmamlar döneminde insanların ilgilendiği kitaplar demeye çalışıyorlar. Veya bu kitaba mitoloji diyorlar. Yani efsane diyorlar. Sanki Kur'an'ın istediği hayatı mitoloji olarak görüyorlar, efsane görmeye çalışıyorlar. Müslümanlar yapıyorlar bunu. Efendim, o peygamberdi, elbette kitabı o anlayacaktı. Biz peygamber değiliz ki, biz onun gibi değiliz ki bu kitabı anlayabilelim diyorlar. Efendim, onlar sahabeydi, elbette bu kitabı onlar anlarlar ve yaşarlardı diyorlar. Yani şimdi bizler sahabe miyiz ki bu kitabın ayetlerini anlamak ve yaşamakla sorumlu tutulalım diyorlar. Mümkün değil arkadaş. Bugün bunu yapmak, bu kitabın dediklerini yaşamak kesinlikle mümkün değil diyorlar. Eğer Müslümansan, Müslüman olduğunu iddia ediyorsan, o zaman kızını şöyle giydireceksin, hanımını böyle eğiteceksin, şuradan kazanacak, şuralarda harcamayacaksın. Yani bu devirde kesinlikle bunları yapmak mümkün değildir diyorlar. Belki o devirde, yani eski zamanlarda bunları yapmak mümkündü. Kur'an'ın dediklerini yaşamak mümkündü ama bu devirde kesinlikle olmaz. Yani bu devirde kesinlikle Kur'an'ın dedikleri yaşanmaz diyorlar. Namazsız, abdestsiz olmaz diyeceksin. Çaysız bir hayat düşüneceksin. Televizyonsuz bir hayat düşüneceksin. Vallahi bu devirde imkanı yok, olmaz bunlar diyorlar. Allah korusun ama dünkü namussuzların, dünkü ahlaksızların, kafirlerin söylediklerini bugün Müslümanlar söylüyorlar. Bu kitaba eskilerin kitabı gözüyle bakıyor Müslümanlar. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, kendilerine Allah'ın emirleri duyurulduğu zaman bunlar esatirul evvelin diyorlar. Yani bunlar ancak bir zamanlar insanların uyguladıkları ama bu zamanda uygulama imkanı olmayan şeylerdir diyorlar. Hem masal diyorlar, hem de insanları bundan engellemeye çalışıyorlar. Madem ki bu kitap bir masaldır, bir mitolojidir, öyleyse niye korkuyorsunuz bu kitaptan? Madem ki masal, bırakın dinlesin insanlar. Hikaye anlatan başka insan yok mu piyasada? Hem kendilerine hem de çevrelerindeki insanlara tesir edeceğinden korktukları için bu kitabın önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu kitabın insanlar tarafından duyulmasını istemiyorlar. Bakın surenin 29. ayetinde Rabbimiz o hususu şöylece anlatıyor. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَاِنْ يُهْلِكُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar hem kendileri Kur'an'dan uzaklaşırlar, hem de insanları ondan uzaklaştırırlar. Böylece kendi kendilerini mahvederler de farkına varamazlar. Evet, hem Kur'an'a masal diyorlar, hem de insanları, kölelerini, çocuklarını men ediyorlar o kitaptan. Aman duymayın, aman dinlemeyin diyerek insanları ondan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Evet, dinlemiyorlar ve dinletmiyorlardı. Gürültü çıkararak engellemeye çalışıyorlardı. El çırparak engellemeye çalışıyorlar. Müzikle engellemeye çalışıyorlardı. Bakıyoruz bugün de zalimler insanları Allah'ın kitabından, Allah'ın dininden alıkoymak istiyorlar. Din eğitimini yasaklamaya çalışıyorlar. Allah'ın kullarının Allah kitabını duymalarına engel olmaya çalışıyorlar. Aman bu insanlar dinle tanışmasınlar. Aman bu insanlar Kur'an'la, kitaplarıyla tanışmasınlar diye insanlarla kitapları arasına engeller koyuyorlar. O günde, bugün de din düşmanlarının yaptıkları şey işte budur. Kendileri Allah'ın kitabını dinlemeye yanaşmadıkları gibi Allah kullarının da kitaplarıyla tanışmalarına engel olmaya çalışıyorlar. Vaktimiz doldu, inşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden En'am suresinin öteki ayetlerini hep beraber tanımaya çalışmak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.